मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।